امشب، او سبز پیله سنگ کوپه در یا کنار، امشب همه شاهد و ببد ماه و ستاره. Oh. دیگر کاس شرابه. عزیز من بلال من ببر از دل ملال من گیر دختر می کبوتر تر جانم می دلستم دختر تو نکن ناز تو نکن ناز بی عمده یه دیل از دیل خون باز دیل خون باز حاصل همه خوشکه همه تر خردل توشکه تی دوری مستی می دو تا چون پره عشقه تی دوری.